48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Mistrzowie Europy w siatkówce wrócili do kraju. Kibice zgotowali im gorące powitania. Prezydent zwraca uwagę, że to polskie służby wykryły możliwe nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Szefowa Komisji Europejskiej na włoskiej Lampedusie kreśli plan rozwiązania kryzysu migracyjnego. Ze złotymi medalami Mistrzostw Europy wrócili z Włoch polscy siatkarze. Na warszawskim lotnisku drużynę gorąco witali kibice. Ogromne emocje. Ale od razu wiedziałam, że będzie 3-0, naprawdę. Przed meczem tak obstawiałam. Emocje nie opadły, jesteśmy mistrzami Europy, także niech ta chwila trwa. Nerwów nie było. Szczerze mówiąc, jakbym nie oglądał poprzednich meczy, to bym powiedział, że to jacyś cyborgi wyszli. Bezbłędna drużyna. No ale wszystko się mogło zdarzyć. W końcu walczyliśmy z mistrzami świata i gospodarzami. A libero kadry Paweł Zatorski nie jest zaskoczony tak gorącym powitaniem. Może chłopaków, którzy osiągnęli pierwszy taki sukces, my, którzy już mieliśmy okazję wracać z wielkich imprez z medalami, byliśmy przekonani, że duża, duża grupa ludzi będzie na nas czekała. Nigdy nasi kibice nas nie zawiedli, zawsze są dumni po naszych sukcesach, z czego bardzo się cieszymy. Wiemy, że to, co robimy, ma sens i mamy dla kogo grać. W finałowym meczu w Rzymie Polacy wygrali z Włochami 3-0 i po raz drugi w historii zostali mistrzami Starego Kontynentu. Przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda powiedział, że to polskie służby wykryły możliwe nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Prezydent podkreślił, że wydawanie wiz odbywało się pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych i wyraził przekonanie, że za rządów PO-PSL proponowano przyjmowanie tysięcy migrantów w systemie kwotowym bez żadnej kontroli. W porównaniu z tym, jakie wówczas było zagrożenie wynikające z tego, to z czym mieliśmy do czynienia z wjazdami do Polski na podstawie wydanych przez nasze konsulaty wiz, oczywiście musi być to bardzo dobrze zweryfikowane, czy przypadkiem nie było tam przekroczenia norm, czy nie doszło do jakichś działań o charakterze przestępczym, nielegalnym. Natomiast pamiętajmy o jednym, to było realizowane pod kontrolą polskich placówek dyplomatycznych. W Jersey City prezydent złożył wieniec pod pomnikiem katyńskim w 84. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała państwa członkowskie Unii, by wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Ursula von der Leyen wspólnie z premier Włoch Giorgio Meloni złożyła wizytę na Lampedusie, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. Na konferencji przewodnicząca von der Leyen tłumaczyła, że regularna migracja jest wyzwaniem całej Unii Europejskiej. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ regularna migracja jest wyzwaniem europejskim i wymaga odpowiedzi Europy, więc jesteśmy w tym wszyscy. Ursula von der Leyen zaprezentowała 10-punktowy plan działania, którego wdrożenie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na Lampedusie. Jednym z punktów jest transfer migrantów z Lampeduzy i z Włoch przy udziale państw Unii Europejskiej. Po drugie, zwiększymy wsparcie, by przetransferować migrantów z Lampeduzy. Wzywamy też inne państwa członkowskie, by wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Była premier Beata Szydło skrytykowała szefową Ursulę von der Leyen po jej wizycie na Lampedusie. Europosłanka PiSu napisała w mediach społecznościowych, że szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła swój plan, którego głównym elementem jest wywiezienie zalewających wyspę migrantów do innych krajów Unii, a w ramach mechanizmu relokacji. Dla migrantów jest to jasny sygnał. Docierając na Lampedusę, mają gwarancję przewiezienia do państw Unii Europejskiej, dodała Beata Szydło. Jej zdaniem plan von der Leyen sprowadzi na Europę kolejny kryzys migracyjny na gigantyczną skalę. Zapewniła, że rząd PiSu będzie bronił Polski przed przymusową relokacją migrantów. Jutro w Rzeszowie początek albertyńskiej akcji Ziemiopłody. To coroczna zbiórka warzyw, zboża i owoców. Dzięki niej bezdomni i najubożsi mieszkańcy Rzeszowa mogą otrzymywać darmowe obiady, mówi szef wolontariatu w Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, Mariusz Zacios.

Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę po 23 zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie, którą otwiera dziś nowy album zespołu Pretenders. Wokalistka wciąż ta sama, choć wiele lat już minęło. Gitarzyści już inni, ale wciąż świetnie zachowane to charakterystyczne brzmienie. Pretenders to angielsko-amerykański zespół rockowy założony mniej więcej 45 lat temu. Wtedy amerykański tylko w 1/4 w osobie wokalistki Chrissy Hynde. No i to ona po śmierci dwóch muzyków i po wycofaniu się na muzyczną emeryturę trzeciego muzyka z pierwszego składu pozostaje jedynym oryginalnym, ale jakże ważnym ogniwem tej grupy. Bo Pretenders to przede wszystkim głos i wizerunek Chrissy Hynde oraz jej teksty. Wydany 2 dni temu 14 bodajże studyjny album nosi tytuł Relentless i kontynuuje styl wywodzący się z postpunkowej tradycji muzycznej. Thank you. Chrissy Hynde mogłaby w zasadzie wydać ten materiał muzyczny pod własnym nazwiskiem, bo zdarzały się już takie solowe produkcje, no ale ona najwyraźniej ma ochotę nadal być szefową zespołu Pretenders. Nowy album, razem z albumem wystartowała też trasa koncertowa Pretenders, niestety nie w kierunku Polski. Są koncerty w Wielkiej Brytanii, trochę Europy i potem Stany Zjednoczone, no ale płyta bardzo zgrabna, mam nadzieję, że może jeszcze do niej wrócimy. Teraz pora na album koncertowy, który otworzyłem tydzień temu, kiedy dotarł do mnie w ostatniej chwili. Troszkę z Państwem wstępnie podsłuchałem, ale obiecałem, że będzie większe przesłuchanie i oto ono. Wszyscy słuchacze Dymu na Wodzie z pewnością poznali Fleetwood Mac. No a ta nowa płyta, której słucham sobie od tygodnia, nosi tytuł Rumors Live, to 18 nagrań z koncertu na przedmieściu Los Angeles, który odbył się 29 sierpnia 1977 roku. W lutym tego roku amerykańsko-brytyjski zespół wydał płytę Rumors, plotki, która szybko zdobyła popularność, no i po prostu spieniężał ten sukces na kolejnych występach. Muzycznie nie ma tu niespodzianek, bo znamy te piosenki doskonale, ale grupa Fleetwood Mac ma tylu fanów na świecie, że każda nowa pamiątka dawnych sukcesów sprzeda się doskonale. This next tune is off of the Rumors album. It started off with just voices and guitar, and when we started doing it live, we added John McVie on the acoustic bass and Mick Fleetwood on brushes up there, so it's called Never Going Back Again. Let me in. Made me see where I've been. Lovers pick their prey, but they never Płyta zespołu Fleetwood Mac Rumors po dziś dzień jest sprzedawana. Należy do najpopularniejszych płyt świata. No jest taki, to taki wydany niedawno dodatek Rumors Live, koncert z 1977 roku brytyjsko-amerykańskiego zespołu. Gdyby Państwo byli ciekawi proporcji, to zespół był w 2/5 amerykański i w 3/5 brytyjski. No i miał dwie wokalistki, co wydawało się misją niemożliwą, a jednak sprawdziło się fantastycznie. Panie były przyjaciółkami do końca, do ostatnich dni jednej z nich. Program trzeci, Dym na wodzie, to teraz artystka z północy, a koncert daleko, daleko na wschodzie. You to sing? Yes? Good. Okay, let's do it. One, two, three. So I'm very beautiful. Really nice, but I would like to be more louder. So one more time. So I'm going home. That's it. I must home. Thank you so much for singing for me. It's beautiful. Artystka jest z północy, czyli ze Szwecji. Nazywa się Sophie Zelmani. No i mam do Państwa pytanie, z jaką publicznością rozmawia, śpiewa Sophie Zelmani? No i z tą zagadką zostawiam Państwa do drugiej godziny audycji, kiedy to posłuchamy Sophie ponownie. A w pierwszej godzinie audycji muzycznej Dym na wodzie posłuchamy jeszcze polskich płyt. Rozpoczyna Ladaco z nagraniem z albumu Trzecie Primo. Dziś znów sporo się wydarzyło. Z powodu zamieci jamniki nie dojechały na spotkanie z ministrem i trzeba im było nanowoczesiać futra, co jak wiadomo nie jest przedsięwzięciem ani tanie.

To najbardziej imponujący utwór z tej całej kolekcji, tak sobie myślę, no ale inne nagrania też niezwykle ciekawe. Wiolonczelista i aranżer Michał Pepol zajmował się archiwalnymi nagraniami kory przez 4 lata. Zajmował w tym sensie, że dodawał do głosu kory z różnych taśm, z różnych nagrań, dodawał swoje pomysły i swoje dźwięki. Efektem tej pracy był wydany w ubiegłym roku album Kora Nieskończoność oraz tegoroczna epka Kora Repryza. A finałem przedsięwzięcia jest wydanie 2 dni temu podwójnej płyty winylowej z całym tym materiałem muzycznym. I myślę sobie, że pod każdym względem ten zestaw jest poważnym kandydatem do tytułu Polskiej Płyty Roku. Halo? Kora mówi. Mimoza, mimoza.